To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 11 lipca, środa, minęła piąta. Dzień dobry. Trójkowy budzik. A tak zaczęliśmy sobie drugą godzinę z przytupem. W okolicach Kluczborka, pisze pan Andrzej, lekka mgła i nie pada. Jeśli mowa była o opadach, to zapraszam w okolice Ryk. U nas deszcz się przyda w każdej ilości, bo dawno nie padało. Oj, w całej Polsce chyba się przyda. Na Podlasiu dawno nie padało, na Pomorzu dawno nie padało. A nawet jeśli popadało, to co z tego? To za mało. Deszcz się przyda w całej Polsce, no i dzisiaj będzie. A co do dzisiejszego kalendarium, pisze dalej pan Andrzej, można by było puścić Andrzeja Rosiewicza, Wieje wiosna ze wschodu. W końcu jak był Gorbaczow w Polsce, to leciało kilka razy na dzień w telewizji. Na szczęście dzisiaj nie musimy, panie Andrzeju. Więc może na razie zostawmy pana Andrzeja Rosiewicza. A most w Puławach, to też w kontekście kalendarium, które było przed chwilą, most w Puławach się trzyma. Dzisiaj, a raczej wczoraj przez niego przejeżdżałem, tak pisze pan Andrzej z okolic Ryk. Do kalendarium suplement muzyczny oczywiście jeszcze będzie, ale to mniej więcej za pół godziny sprawdzimy, kto ma urodziny i co muzycznego wydarzyło się na świecie 11 lipca i wtedy pogramy trochę z takim suplementem właśnie. Ale to za chwilę. Na razie Emily. Pewnie jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Emily, The Boogie Town. 8,5 minuty po piątej. Budzik małpa polskieradio.pl 71335. Pan Daniel melduje się po długiej przerwie. W Wiedniu 17 stopni, pochmurnie i deszczowo. No właśnie, jak się ma nasza lista obecności zagranicznych? Tajlandia, Australia, Seszele, Wietnam. Dawno nie mieliśmy meldunku z tych miejsc. A wiem, że słuchają tam Budzika, bo przecież sporo meldunków właśnie stamtąd przychodziło. A może w Anglii? A może w Chorwacji? Jakie nastroje przed dzisiejszym półfinałem? Proszę dać znać, jeśli ktoś w tych krajach słucha właśnie Budzika, a słuchają także oczywiście biegacze. Zapytałem i wywołałem wilka z lasu, oczywiście niezawodny pan Remek. Uderz w radio, a biegacze się odezwą. Pewnie, że biegamy. Ja za około 10 minut startuję i 12 kilometrów czeka, albo i więcej. Już mam wielu znajomych na lokalnych ścieżkach. Każdy się pozdrawia. Biegacze wszystkich krajów, łączcie się. Pozdrawiamy, szanujemy, doceniamy to, że komuś się chce biegać w okolicach piątej. Niektórzy już przed piątą pisali, że właśnie biegają. Naprawdę, szanujemy to. Już 14 minut po piątej, 11 lipca. Zaglądamy teraz do zapowiedzi krajowych i zagranicznych. Co przyniesie dzień? W Warszawie zostaną uczczone ofiary rzezi wołyńskiej, uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Rozpocznie msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. W południe zostaną złożone wieńce i zapalone znicze przed grobem nieznanego żołnierza, a po południu odbędą się uroczystości przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Rząd zajmie się dziś nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która traktuje dopalacze na równi z narkotykami. Za posiadanie znacznych ilości dopalaczy mają grozić 3 lata więzienia, a za handel substancjami psychoaktywnymi nawet 12 lat. Senat będzie kontynuował rozpoczęte wczoraj obrady. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości. W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zwiększa ona kompetencje Rady. Będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy. Izba zajmie się również ustawą o pomocy państwa w podnoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Zwiększenie wydatków na obronność oraz dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa w Europie. To z kolei najważniejsze tematy rozpoczynającego się dzisiaj szczytu NATO. W dwudniowym spotkaniu w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli wezmą udział przywódcy 29 krajów paktu. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Na szczycie obecny będzie także amerykański prezydent Donald Trump, a europejscy przywódcy spodziewają się ostrej dyskusji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kolejni żeglarze wejdą dzisiaj na pokład Daru Młodzieży, który płynie dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. W porcie na Teneryfie 142 osoby rzucą cumy i ruszą do Afryki. Trzymamy kciuki, oczywiście, bo śledzimy i podglądamy ten rejs Daru Młodzieży dookoła świata. 16,5 minuty po piątej. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I said every day, every nigger is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I, and every nigga is a star. I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own. To be hated and despised, no one to sympathize. But there's one great thing I know, you can say I told you so. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigga is a star. Every nigga is a star. That you and I, and every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I, and every nigga is a star. Bright, shining. star. Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Every nigger is a star. Bałagan się tutaj zrobił, jakiś taki, dużo gazet przyszło dzisiaj. Dzienniki, tygodniki. No to zaglądamy do świeżej prasy. Może zaczniemy od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Czołgi tylko od parady. Polska ma ich około 1000, co powinno czynić nas pancerną potęgą w NATO. To jednak pozory. Setki niezmodernizowanych czołgów, włączając w to przygotowane dopiero do unowocześnienia maszyny Leopard, przejęte od Bundeswehry i od lat czekające na nowoczesną amunicję, nadają się raczej do muzeum. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, czołgi tylko od parady, a w tej samej gazecie, w tym samym dzienniku, gdzie kupujemy żywność, zdecydowanie na pierwszym miejscu dyskonty. Tam już 34% Polaków kupuje żywność, supermarkety 15%, średnie sklepy spożywcze też 15%, hipermarkety niecałe 10%. Ta liczba najbardziej spada. Także liczba zakupów w małych sklepach spożywczych. Dokładne statystyki dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. NATO szybszej reakcji, to o czym mówiliśmy przed chwilą w kalendarium. Prezydent USA, kanclerz Niemiec i prezydent Francji, między innymi ci politycy, wezmą udział w szczycie liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaplanowane na dziś i jutro spotkanie przypada w niezwykle trudnym czasie dla NATO. Ta analiza, co tam może się zdarzyć, o czym będą rozmawiać najważniejsi przywódcy na świecie w Brukseli, dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza, budżetówka staje dęba. Strażacy, nauczyciele, policjanci, pracownicy sanepidu, a nawet Straż Graniczna. Jeśli jutro rząd nie przychyli się do wzrostu płac w sektorze budżetowym, Polska stanie, zapowiadają związkowcy. To dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, z kolei Gazeta Polska Codziennie. Sędziowie masowo prostują. Zorganizowana akcja niezorganizowanej grupy. Sędziowie z Krakowa odgrażali się, że pozwą premiera Mateusza Morawieckiego za słowa, które padły w wywiadzie udzielonym Gazecie Polskiej. Chyba jednak skończyło się na pogróżkach, bo pozwu brak. Za to do redakcji Gazety Polskiej wpłynęły wnioski o opublikowanie sprostowania z podpisami kilkudziesięciu prawników. Uznaliśmy, że to prostsza metoda, mówi Gazecie Polskiej Codziennie rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Temis. To pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Tygodniki też mamy dzisiaj. Polityka, sędzia ostateczny. Ofiary Gwiazdy Śmierci. Obóz rządzący stawia swoim ludziom duże wymagania. Należy mieć moralną giętkość, zapomnieć o logice i uodpornić się na upokorzenia. Koszty takiej blankietowej lojalności mogą być jednak ogromne. To temat numeru w polityce, a polityka pyta też, ile wart jest VAR o sędziowaniu na Mistrzostwach Świata i co dalej z VAR-em, co dalej z sędziowaniem. Tygodnik Powszechny z kolei, zerwanie z wolnością. 4 lipca skończyły się w Polsce rządy prawa. To tytuł z pierwszej strony i z okładki Tygodnika Powszechnego i jeszcze z tygodników Gazeta Polska dzisiaj. Wszystkie tajemnice Lecha Wałęsy. Znikające mieszkanie i ponad 200 tysięcy dolarów w funduszach. Tak pisze Gazeta Polska. Więcej na ten temat oczywiście w środku. Tak wygląda dzisiejsza prasa, dzienniki i tygodniki. I'm trying to send my information's just not going. dolaru. Za 3 minuty będzie w 5:30. Pan Antoni pisze, dziś po wielu latach nastąpiła drastyczna zamiana ról. Przez wiele lat rodzice o tej porze wieźli mnie na wakacje. Dziś to ja odwiozłem rodziców na lotnisko i sam za chwilę jadę do pracy. No tak bywa. Rodzicom udanych wakacji życzymy oczywiście, a i na pana przyjdzie pora. Urlop chyba jeszcze został, prawda? Pytałem o zagranicę, gdzie słuchają budzika w świecie. Pan Tomasz napisał, dzień dobry z Al-Dżubail. Krótko po 6:00 temperatura 32 stopnie Celsjusza dojdzie do 43, bo od wczoraj wiatr 18 km na godzinę. Powoli zacząłem odliczać 12 dni do końca kontraktu w Arabii. Następny kontrakt jeszcze nie sprecyzowany. Miesiąc urlopu w Polsce na pewno coś się wyklaruje. Tak, znam takich, którzy właśnie z okolic Zatoki Perskiej przylatują na miesiąc albo i na 2 miesiące do Polski właśnie w lipcu albo na przełomie lipca i sierpnia, no bo tam przecież temperatury dochodzą do 50 stopni, ba, przekraczają nawet czasami 50 stopni, nie da się tak wytrzymać. Znaczy da się, no ale łatwo nie jest od klimatyzacji do klimatyzacji. A w Polsce przyjemne 20 kilka stopni. Za chwilę sprawdzimy, jak będzie dokładnie. Boskie Buenos. W Buenos dzisiaj tylko 14 stopni, no bo w Argentynie przecież zima wciąż trwa. A u nas? A jak będzie u nas, to sprawdzimy już za moment. I can't believe the news today. Sunday, Bloody Sunday, YouTube. Gdzie tam do niedzieli? Dopiero środa. Najcieplej dzisiaj w Warszawie i w Przemyślu 28 stopni, w Łodzi, w Toruniu, Częstochowie i Białymstoku 26, we Wrocławiu i w Sopocie 24, w Poznaniu 21, w Zielonej Górze tylko 20 stopni. Dużo chmur, choć będą też przejaśnienia. Prawie wszędzie możliwy deszcz. Najmocniej ma padać dzisiaj w Wielkopolsce, z kolei najwięcej słońca na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Burze po południu się pojawią, grzmieć i błyskać będzie się na Kujawach, w centrum, na Śląsku i w Małopolsce. Także lokalne burze możliwe w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Jeleniej Góry, ale to dopiero po południu.

to Bon Jovi świętujący dzisiaj za 11 minut będzie 6, a to już pora, żebyśmy sprawdzili, co przygotował dla nas Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Stan Luizjana leży na głębokim amerykańskim południu i w tym stanie Luizjana, właściwie odwiedzanym tylko właściwie z powodu Nowego Orleanu, jest takie małe miasteczko Sarepta. Może to jest nawet wieś, a może osiedle, ale ono, mimo że zapomniane przez Pana Boga, chwali się tym i szczyci się tym, że tutaj urodził się Trace Atkins. On także się tam wychował, chodził do pobliskiej szkoły, ma tam kolegów i tak dalej, i tak dalej. Trace Atkins jest piosenkarzem country, dysponuje fajnym głosem, jest wysokim, postawnym mężczyzną, który oczywiście chciał grać w futbol, ale wybrał gitarę. No i wreszcie zanotował przeboje, właściwie przebój za przebojem, ma ich chyba ze 20 na swoim koncie. Piosenka Them Lips on Mine, te twoje usta powinny po prostu dopasować się do moich. Ich miejsce jest tam, gdzie moje usta. Kusi swoją dziewczynę Trace Atkins. Why you talking with them, baby? How come they're sipping on ice cold beer? Why you rubbing Maybelline on them when you should be putting them lips right here? Them lips right here. You should be putting them lips right here. They look lonely and need some kissing. So why you sitting way over there? Bring them on over, you got my permission, baby, to get to putting them lips right here. Them lips right here. Let's get to putting them lips right here. On mine, on mine. Any other thing you're thinking about doing tonight, tonight, wouldn't be nothing but a waste of time with them. Yeah, we could have us a conversation, find things in common that we both share. But baby, that's just procrastination. Could do the chasing, put your lips right here. On mine, on mine. Any other thing you're thinking about doing tonight, tonight, but a waste of time. Just so there. Big smile, smiling back at you, baby. Well, I want you to put your lips right here. Them lips right here. Hey, I want you to put your lips right here. Them lips go right here, baby. Yeah, I want you to put your lips right here. to Korneliusz Pacuda. Usłyszymy się jutro o podobnej porze. Za 6,5 minuty będzie godzina 6. Pan Tomasz napisał, no to jeszcze 3 meczyki, a potem skoki. Co kto lubi, no ale jeśli skoki, to proszę bardzo. Dzisiaj Chorwacja-Anglia, drugi półfinał o 20. A teraz do Hiszpanii skocznym krokiem. Presente, Puerto presente. Que la saque saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Por los caminos nunca andados, pero hoy, ahora, el motivo, la razón. El ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel. El mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su hueco es otro. Y como dijo Amador, qué gustito pa' mis orejas. Tu sentido, mi corazón. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Lo, lo, lo. Aquí. Ahora. Aquí. Amigo, como tú sabes, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. To Macaco, prosto z Hiszpanii. Za 3 minuty będzie 6. Za 3 minuty przyjdą koledzy. Marcin Łukawski z poranną audycją. Zapraszamy do Trójki, a Anna Zaleśna, Sewera i Romuald Wójcik z serwisem Trójki. Ewa Wichrowska i Łukasz Karusta, mówimy do usłyszenia. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny spędzone z trójkowym budzikiem. Zapraszamy oczywiście jutro. Dobrego dnia wszystkim. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało,